ای خوب و قشنگ و مهربونم، حالا دردت به جونم، حالا دردت به جونم. ای خوب و قشنگ و مهربونم، حالا دردت به جونم، حالا دردت به جونم. دل ما گرفتار تو بود از روز ازل، بیا نازنینم من با خودت ببر. دل ما گرفتار تو بود از روز ازل، بیا نازنینم من با خودت ببر، من با خودت ببر. چشمون سیاه ناز و نگاه دل ما اسیر کرده، خارو ذلیل کرده، خارو ذلیل کرده. از تو من جدا کنو، از تو من جدا کنو. دم مغرب که میشه دلم هوا تو داره، شب که میشه تنهایی عشقمو در میاره. دم مغرب که میشه دلم هوا تو داره، شب که میشه تنهایی عشقمو در میاره. دل ما گرفتار تو بود از روز ازل، بیا نازنینم من با خودت ببر. دل ما گرفتار تو بود از روز ازل، بیا نازنینم من با خودت ببر، من با خودت ببر. چشمون سیاه ناز و نگاه دل ما اسیر کرده، خارو ذلیل کرده، خارو ذلیل کرده. از تو من جدا کنم، از تو من جدا کنم. دم مغرب که میشه دلم هوا تو داره، شب که میشه تنهایی عشقمو در میاره. دم مغرب که میشه دلم هوا تو داره، شب که میشه تنهایی عشقمو در میاره.